ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के तृतीय कंठिका तक कुछ विचार हो गया है। इसमें इस पंचम ब्राह्मण में एक प्रसंग है, संपूर्ण जगत परस्पर कार्यकार भाव है तो दोनों कार्य बन जाते हैं, उसके अपेक्षा और कार्य, उसके अपेक्षा और कार्य, और उसके अपेक्षा और कारण, उसके अपेक्षा कारण, तो दोनों कार्य होते थे, इनका कारण कोई एक होना चाहिए। तो इसका मूल कारण वो आत्मा, इदम सर्वम यदम आत्मा कहा था वही है, माने आत्मा में कल्पित है ये कार्यकार भाव में, मैं उपकारी उपकारक भाव बोलो, कार्यकार भाव बोलो, एक ही है। ऐसा जो जगत है एक ही आत्मा में कल्पित है, क्यों वाचारोण विचारो नामधेयम लग जाता है, कार्य की कोई अस्तित्व तो नहीं होता, यही है। माने एकात्म प्रतिपादन के लिए ही ये ब्राह्मण है। पूर्व दो अध्याय में जो एकात्म के बारे में कहा गया था उसका निष्कर्ष रूप में ये ब्राह्मण है मधु ब्राह्मण। प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में जो कुछ भी अब तक हुआ उसके माने जगत के अस्तित्व समाप्त करना है, न जीव है न जगत है, एक ही परमात्मा है ये सिद्ध करना है। जीवत्व भी कल्पित है, अंतकरण के कारण जीवत्व है, न दो परमात्मा ही हो। चतुर्थ पर्याय में कहते हैं अयम वायु सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य वायु सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् वायौ तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मं प्राणः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्मा इदम् सर्वम्। अयम् वायुः सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् वायौ तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मं प्राणः तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्मा इदम् सर्वम्। अयम् वायुः, ये जो वायु है, बाह्य वायु है, सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों का कार्य है। मैंने सभी प्राणियों ने पूर्व में कर्म किया जिसके कर्म फलस्वरूप आज वायु हो करके वायु बना हुआ है, सबका प्रारंभ कर्म का फल स्वरूप है। क्यों? जीवों ने कर्म किया था, आगे भोग फल भोगना है, उसके लिए चाहिए पंचभूतों की आवश्यकता है, इसके बिना होती नहीं, भोग होता नहीं। अष्ट वायु सर्वाणि भूतानि मधु, और ये वायु का भी, वायु भी आज अपना अंश दे करके सबको ऑक्सीजन आदि प्रदान करके प्राणी मात्र की रक्षा कर रहा है, कार्य हो जाते हैं प्राणी। वायु का भी सभी भूत, भूतों का मधु वायु है, वायु का मधु भूत है। पूर्व में प्राणियों ने उपकार किया, उसको बनाया, आज वो उपकार कर रहा है, दोनों में उपकार उपकारक भाव है। यस्यायम् अस्मिन् वायौ तेजोमय अमृतमय पुरुषो, हो जो इस वायु में जो पुरुष है, माने वायु के भीतर एक पुरुष है, ऐसा पुरुष है तेजोमय अमृतमय पुरुष कहा माने, और यश्च अध्यात्मम प्राण, अध्यात्म में प्राण माने यहां माने वायुवृत्ति सहित जो घ्राण है उसको प्राण शब्द से लिया, तेजोमय अमृतमय पुरुष, ये घ्राण इंद्रिय में जो तेजोमय माने वायुवृत्ति सहित घ्राण इंद्रिय में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह अयमेव स, अयम सएव, ये जो कहा गया है ना ये तो वही है न, इदम सर्वम यदन आत्मा कहा था वो आत्मा ही है। कौन है वो कहा, योयम आत्मा, जो यह आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त न वायु है न प्राणी है, अध्यात्म अद्भुत जो भी है आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, आत्मा में कल्पित है। इदम अमृतम, इसी प्रकार ये जानना है ना, ये ज्ञान, ये सब परस्पर उपकार उपकारक भाव है, ये ज्ञान है, ये अमृतत्व का साधन, ये ज्ञान है। इदम ज्ञानम, इदम ब्रह्म, तो ब्रह्म यही ब्रह्म है। यद ब्रह्म विद्याया सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते किम तद् ब्रह्म भेद। ब्रह्म शब्द आया था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में, और दूसरा दूसरे कंडिका में कहा था ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तन आत्मा अवेद अहम ब्रह्मास्मि, वहां ब्रह्म शब्द आया उसका। और इसी अध्याय मैंने इसी द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण में भी ऐसा आया था, ब्रह्मते प्रवाणी ऐसा करके आया था और जपेश्यामी करके कहा था, वही ब्रह्म की बात है यहां। इदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। इदम सर्वम, ये ब्रह्म को विषय करने वाले, व्यापकता को विषय करने वाले इदम माने ज्ञानम सर्वम, यही सर्वरूप है, यही सब है। ठीक कहा, ठीक है, हम कहते हैं अग्नौ उक्तौ न्यायम वायु योजते, तृतीय पर्याय में अग्नि शब्द आया, पृथ्वी के बाद आप अप शब्द आया, उसके बाद अग्नि शब्द आया, तो अग्नि में जो युक्ति बताई गई थी वो यहां अधिवेश करते हैं, वैसे ही जैसा अग्नि वैसे ये भी वैसा ही है, उसे परमात्मा भी ये की आत्मा में कल्पित है कहना है। तथा वायु बोल दिया, वायु माने भौतिक वायु, अयम वायु सर्वेशा भूतानां मधुमे, भौतिक वायु है और सभी भूत इस वायु के कार्य हैं, ये भी है, माने सभी प्राणियों को हवा आदि प्रदान करके वो रक्षा कर रहा है, वो कार्य हो जाता है, अपना अंश दे रहा है सबको, दोनों कहा। किंतु अध्यात्म में क्या लेना, अध्यात्म में कहा था कि अष्ट वायु सर्व यष्ट अयम अश्विन वायु तेजोमय अमृत पुरुषो, ये कहा था माने अधिभूत के भीतर बोला था, और यष्ट अध्यात्मम प्राण बोला है, इसके बारे में बोलते हैं अध्यात्मम प्राण जो कहा था उसको कहते हैं। भूतानाम शरीर आरंभकत्वेन उपकारात् मधुत्वम, भूतों के शरीरारंभक होने से मधु है, प्राण मधु है, भूतों का मधु हो जाता है, भूत शरीर के आरंभक है, नहीं तो प्राण कहां काम करेगा, आरंभक है। तद अंतर्गत नाम तेजोमयादि नाम, भूतों के जो अंतर्गत तेजोमयादि हैं, कर्णत्व उपकारात् मधुत्वम, कर्ण से प्राणी को उपकार कर रहा है, शरीर को, जीवात्मा को, तो भूत भी उपकार कर रहा है और कर्ण जो है वो भी उपकार कर रहे हैं, जैसे ग्राण इंद्रिय न हो तो क्या दुर्गंध सुगंध का पता नहीं लगेगा, इसे जीवात्मा का उपकारक है, इसे वो कर्ण है, मधु है वो। एक दो टिप्पणी है प्राणों के ऊपर, एक है भूतानाम के ऊपर, दो है प्राण, प्राण माने क्या लेना, वायुवृत्ति सहकृतम ग्राण इंद्रिय मत प्राण, अध्यात्म में जो प्राण शब्द से क्या लेना है, वायुवृत्ति सहित सहकृत जो ग्राण इंद्रिय है उसको प्राण शब्द से लेना अध्यात्म, यही कहा। भूतानाम इतना पृथ्व्यादि नाम, जो प्राण मधु हो जाता है क्यों, पृथ्व्यादि के द्वारा इस शरीर के उत्पादक है पृथ्व्यादि भूत, अभूतानाम शरीर आरंभकत्व उपकारात् मधुत्व, भूतों में उपकारकत्व तो क्या है, शरीर का आरंभक है, भूत न हो तो शरीर नहीं बनेगा, इसलिए मधु हो जाते हैं। और तद अंतर्गत अंतर्गतानाम तेजोमयादि नाम कहा था, उसके भीतर में तेजोमयादि हैं, तेजोमय अमृतमय पुरुष इत्यादि है, कर्णत्व ने उपकारात् मधुत्व, कर्ण से उपकार करते हैं इसका, इसलिए मधु हो जाते हैं। तथा जो उत्तम पूर्व में कहा था, माने प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण के एकादश कंडिका में कहा था, जो सप्तान्न ब्राह्मण है ना उसने कहा था, जो आजैविक वाणी को लेकर के कहा था वहां, तस्यै वाचः पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अयम अग्नि, ऐसा बोला था उस वाणी का, जो आजैविक वाणी है, बाक है, बाघ इंद्रिय है उसका, पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी उसका शरीर है, ज्योति रूपम अयम अग्नि कहा, और उसके ज्योति माने जो आधे है क्या है, अग्नि है, ऐसा कहा था ये बता। चार की टिप्पणी करते तस्य ही बात ही थी, तस्य का अन्वय करना प्रजापते है, ये तस्य बात में होगा, तस्य प्रजापते ये तस्य अन्नत्वेन प्रस्तुत आया आदि रहती क्या बात है। प्रजापति ने जब सात अन्न की सृष्टि की थी, यद सप्तान्नम तपसा निर्धया अजनित पिता ऐसा करके सप्तान्न ब्राह्मण जो प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण था उसमें कहा था, त्रीणी आत्मा ने अकुरुता कहा था, तीन अपने लिए मानो वाचम प्राणम ऐसा कहा था, ये तीन अपने लिए क्या, तो अपने लिए जो अन्न बनाए हुए वाणी है वही उसके लिए बोल रहे हैं, तस्य बात वही कह रहे हैं, तस्य हमारे प्रजापति के साथ हमने कहा उस प्रजापति का ये तस्य ये दिवाक है वाच अन्नत्वेन प्रस्तुत आया, जो अन्न रूप से प्रस्तुत है बाघ वहां, प्रजापति ने तीन अपने लिए, तीन अन्न अपने लिए रखा है, मन है वाणी है प्राण है बात, वो बात आयुर्दैव्य क्या बात है, कौन से बाघ लेना आयुर्दैविक जो बाघ है उसका, पृथ्वी शरीरम माने आधार, उस वाणी का आधार क्या है तो पृथ्वी शरीर है माने आधार है, वो शरीर शब्द का तो आधार, शरीर में पृथ्वी, पृथ्वी अंश में बाघ रहती है यही है, ज्योति रूपम प्रकाशात्मकम करणम भूतम आधेयम कहा, ज्योति रूप एवं अग्नि कहा हुआ है तो उसका अर्थ करते हैं ज्योति स्वरूप, जो ज्योति रूप माने प्रकाशात्मक जो प्रकाश स्वरूप है, कर्णभूतम जो कर्ण है वह आधेय है, क्या है बाघ इंद्रिय आधेय है, शरीर आधार है ऐसा कहा, अयम पार्थिव अग्नि तथा यहां अग्नि से क्या लेना, अयम अग्नि का अर्थ पार्थिव अग्नि को लेना, पृथ्वी संबंधी अग्नि को लेना एक अच्छा, तो ज्योति रूपम अग्नि में एक नंबर टिप्पणी में बता दें, एक पांच ग्यारह की आई है, प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण जो सप्तान्न ब्राह्मण है उसके एकादश कंडी का है, एकादश कंडी के बाद तस्य ही बात है पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अयम अग्नि ऐसा कहा था, ये बता दिया। ठीक है, देखना वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इति श्रुत्यंतरम आश्रित अध्यात्मम कहा, अध्यात्म वायु कौन है, कहते वायु है ना, कहते हैं प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु जो है प्राण बन करके नासिका में प्रवेश कर गया ऐसा आया श्रुति में आया है, ऐतरे श्रुति वायु प्राणो भूत्वा प्राण बनकर माने इंद्रियों से अभेद होकर के काम करना, उसने प्राण भूत्व नासिके माने दो दो छिद्र है ना इसके लिए एक ही है नासिका माने नाक में प्रवेश किया ऐसा सप्तमी है वो प्राविशत है ये द्वितीयांत है द्वितीय का दो वचन है नासिके नासिका छिद्रों में प्रवेश किया अर्थ है इसे श्रुत्यंतर आश्रित अन्य श्रुति है ऐतिर उपनिषद में आइए उसको कहा अध्यात्मम प्राण कहा आदिभूत प्राण तो बाह्य वायु है सारे प्राणियों के द्वारा सृष्ट है वो और वो भी आज उपकार कर रहा है तो अध्यात्म प्राण क्या है तो कहा वायुकृत साकृत घान क्यों प्राण को ऐसा कहा है श्रुति में क्या कहा वायु प्राण भूत नासिके प्राविशत वायु प्राण बन करके नासिका में प्रवेश किया ऐसा आता है इसलिए पृथ्व्यादि नाम तद अंतर्वर्ती नाम तो पुरुषाणाम पृथ्व्यादि भूत और उसके अंतर्वर्ती जो पुरुष कहा था यश्विश्च वायु तेजोमय अमृतमय पुरुष इत्यादि कहा है पृथ्व्यादि और उसके भीतर में जो पुरुष बताया है तेजोमय अमृतमय पुरुष बताया है दोनों का पृथ्व्यादि नाम तद अंतर्वर्ती नाम पृथ्व्यादि अंतर्वर्ती नाम पृथ्वी के भीतर में होने वाले जो पुरुष है पुरुषाणाम एक वाक्य उपात्ता नाम एक ही वाक्य में आया है जहां पर पृथ्व्यादि की चर्चा हो रही वहीं पर उसके मान पुरुष की भी चर्चा हो रही तद अंतर्वर्ती पुरुष का एक वाक्य उपाता नाम एक रूपम मधुत्तम संकाम परिहरण एक ही रूप मधु होगा दोनों मिलकर के एक ही होंगे मधु ऐसा शंका का परिहार करते हुए अवांतर विभाग आह अवांतर विभाग ये बताते हैं नहीं भूतानाम शरीर आवरण का आरंभकत्व मधुत्व भूतों में मधुत्व मधु कैसा हो जाता है शरीर का आरंभ कर शरीर बनाते हैं और तद अंतर्गता नाम तेजोमय आदि ना जो उसके भीतर शरीर के भीतर जो तेजोमय आदि हैं भूतों के अंतर्गत हैं कर्णत्व उपकारा वो कर्ण है वो शरीर के आरंभ नहीं है कर्ण रूप से उपकारक होते हैं इंद्रिया न हो तो शरीर काम नहीं कर सकता शरीर न हो तो इंद्रिया काम नहीं कर सकती दोनों उपकारक हैं इसी जीवात्मा के दोनों उपकारक हैं शरीर भी इंद्रिया ये बताया कहते हैं पृथ्वी आदि नाम कार्यत्वम, पृथ्वी आदि में कार्यत्व है और तेजोमय आदि नाम करणत्वम, ये कार्य शरीर है, भूतों का कार्य है और तेजोमय आदि क्या है, कारण में आ जाते हैं, किसमें आएंगे, या तेजोमय अमृतमय पुरुष बोला जा रहा है, यश पृथ्व्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष यश, हाँ माने अपसु तेजोमय अमृतमय सब सब पर्याय में आ रहा है। तो पृथ्वी आदि जो चर्चा आ रही है वहां कार्य होने के कारण से मधु कहा जाता है, उपकारक है शरीर का। तेजोमय आदि नाम तेज पृथ्वी आदि के भीतर में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष करके आया उसके क्या कर्णत्वम इत्यत्र सप्तान्नाधिकारम सम्मति महा, जो सप्तान्न ब्राह्मण है ना उसका विषय को यहाँ सम्मति करते हैं। सप्तान्न ब्राह्मण प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण सप्तान्न ब्राह्मण तथा जो उत्तम कहा, ये वहां कहा पंचम ब्राह्मण सप्तान्न ब्राह्मण के पंचम कंठे का पंचम ब्राह्मण भी कहा था, ये एकादश कंठी का भी कहा था। तस्यै वाच पृथ्वी शरीरम, उस आदिदैविक जो वाणी है ना, या तस्यै जो दिया है तस्या अर्थ लेना है, और विभक्ति का विपरीत है, विपरीत हो रखा है, छंद है व्यक्ति बोल तस्या वाच उस वाणी का, यह अर्थ है, क्या अर्थ है, उसके लिए वाणी का नहीं होगा, तस्या वाच ऐसा अर्थ करना है उस वाणी का, जो आदिदैविक वाणी है उसके। पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी उसके शरीर पर, ये शरीर पृथ्वी अंश है। ज्योति रूपम अयम अग्नि, उसमें जो आधे बना हुआ है ज्योति स्वरूप अग्नि है, यही है तेजोमय अमृत पुरुष है, ज्योति लिया है यहां एक आगे कंडिका है। अयम आदित्य सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् आदित्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मम् चाक्षुषः तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव सः योऽयम् आत्मा, इदम् अमृतम्, इदम् ब्रह्मा, इदम् सर्वम्, अयम् आदित्यः सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायम् अस्मिन् आदित्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मं चाक्षुषः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा, इदम् अमृतम्, इदम् ब्रह्मा, इदम् सर्वम्, अयम् आदित्यः, यह आदित्य को जो है ना सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों के कर्म का फल स्वरूप आदित्य, सभी प्राणियों ने कर्म किया था, आज प्रकाश मिल रहा है, पूर्व कर्म का फल है, आदित्य बन गया उसका फल, पूर्वकृत कर्मों का फल है, समस्त प्राणियों का कर्म का फल है, ये भूतानां बहुवचन है, प्राणी मात्र के कर्म का फल है ये, पूर्व में उन जीवों ने कर्म किया था उसके फल स्वरूप आज आदित्य है, और आदित्य भी आज माने क्या करते है? इनको उपकार कर रहा है, अपने किरण दे करके प्रकाश दे करके क्या करके यही कहते हैं अयम आदित्य सर्वेषां भूतानां मधु, यह सभी प्राणियों के मधु है, माने कार्य है, सभी प्राणियों का ऐसा कर्म था जिसके फलस्वरूप आदित्य बना हुआ है, और अश्च आदित्य से सर्वाणि भूतानि, इस आदित्य का भी सभी भूत मधु होते हैं, कार्य होते हैं, अपने अंश प्रदान करके इनके व्यवहार चला रहा है, यदि आदित्य न हो तो कैसे व्यवहार करेंगे, प्रकाश न हो तो, ये भी कार्य भूत भी कार्य हो जाते हैं, किसका आदित्य, परस्पर कार्य है, परस्पर कारण है, परस्पर कार्य है, ये तो हो गया बाहर वाला, अभी तक भीतर वाले कहते हैं यश्च अस्मिन् आदित्य जो यह तेजोमय अमृत पुरुष, यह आदित्य के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और यश्च अयम् अध्यात्मम् जो अध्यात्म में है, कौन है, चाक्षुष पुरुष है, चक्षु संबंधी पुरुष है, चक्षु के अधिष्ठात्री देवता है, तेजोमय अमृतमय पुरुष, तेजोमय अमृत पुरुष है, अयमेव सः ये जो है, यह जो है स एव वही है, आत्मा ही है ये, हाँ पूर्व ये इदम सर्वम यदम आत्मा जो कहा था वही आत्मा ही है, सब माने ना आदित्य है ना ये प्राणी है, एक आत्मा ही है, ऐसे तो होता है, क्यों दोनों कार्य कोटि में है, कार्य वाचारण न्याय लग जाता है, तो जहां ये कल्पना की जाती है आत्मा में, वही आत्मा ही है, अतिरिक्त नहीं। योयम आत्मा, कहा यह आत्मा, इदम अमृतम, यही आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है ना उसको अमृत कहा जाता है। तो आत्मा अलग होगा, ब्रह्म अलग होगा, प्रश्न उठ सकता है। इसलिए कहते हैं इदम ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। ये नहीं समझ रहा कि आत्मा अलग भिन्न है और ब्रह्म भिन्न है, ये व्यापक है, ये आत्मा ब्रह्म माने व्यापक। इदम ब्रह्म, आत्मा से ब्रह्म को भेद नहीं करना। पहले अयम आत्मा बोला था, आगे इदम अमृतम, यह आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा वही अमृत, अमर का साधन है वो, इसलिए अमृत बोल दिया। साधन में भी ऐसा प्रयोग होता है, भावी प्रयोग हो जाता है, क्या हो जाता है, कैसे बात पकाता है, ऐसा बोलते हैं। ओदनम पचती, ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पकने के बाद ओदन नाम होता है, बोलना चाहता तंडुलम पचती बोलना चाहिए। जब पक जाता है उसका नाम ओदन है, और कच्चे में बोलते हैं तंडुल कहते हैं, बात पकाता है। तो ये क्या भावी वृत्ति से प्रयोग हो जाता है, आगे बात बढ़ने वाला है, इसे पहले से बात भक्त शब्द का प्रयोग हो जाता है। ऐसे यहां भी ये अमरत्व का साधन है, इसलिए इदम अमृतम करके बोल दिया। किसको, इस ज्ञान को, आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान को, यह समझना इदम ब्रह्मा, और यही ब्रह्म को, यही ब्रह्म है जो आत्मा शब्द से जो कहा था वही ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं। और इदम सर्वम, ये सब कुछ वही यही है, क्या है, ब्रह्म ही है, इदम सर्वम ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं, यही है सब कुछ, यही है, क्यों सब कल्पित है। ये कहा ठीक है, हम कहते हैं यद्यपि तृतीय आदित्य तृतीय भूते अंतर्भवती, यद्यपि आदित्य जो है ना तृतीय भूत में अंतर्भूत हो जाता है, क्यों तेज है वो, या तृतीय भूत में किसको रखा, अग्नि को रख दिया था, किसको रखा था, या तृतीय में रखना चाहिए या पंचम कंडिका में, आ गया तृतीय कंडिका में देना था, यही कहते हैं टीकाकार। यद्यपि आदित्य तृतीय भूते अंतर्भवती, तृतीय भूत है पृथ्वी जल तेज, किसमें आएगा, तेज में आता है, उसमें अंतर्भाव होता है आदित्य, तेज रूप है। तथा फिर भी देवता भेदम आश्रित अग्नो उत्तम न्यायम तस्मिन अतिथि स्थिति का, फिर भी देवता में भेद है, देवता में क्या है, आदित्य में देवता अलग होगा और अग्नि का देवता अलग है, और तेज तेज के स्थान पर अग्नि का प्रयोग किया है और यह आदित्य को अलग प्रयोग किया, देवता भेद है, ये कहना चाहते हैं, वह अग्नि देवता है और यह आदित्य देवता है, ये बोलना है। ठीक है, यद्यपि आदित्य तृतीय भूते अंतर्भवती, तृतीय भूत माने तृतीय नंबर में कहा तेजसी, पृथ्वी जल तेज, तृतीय भूत में अंतर्भूत होता है आदित्य, आदित्य तेजी है वो, यहाँ अतिरिक्त कहा तृतीय भूत, अग्नि का नाम ले लिया, क्या ले लिया, और यहाँ ये पंचम में आ गए आदित्य, तृतीय भूत में अंतर्भाव होना चाहिए इसका, यद्यपि ऐसा है फिर भी तो तेज में अंतर्भूत होता है, तथापि फिर भी देवता भेदम आश्रित्य अग्नौ उक्तम न्यायम तस्मिन् अतिदृष्टि, कहा देवता का भेद है फिर भी, अग्नि देवता है आदित्य देवता है, अग्नि में उक्ति बताई गई जो युक्ति है उसके अतिदेश करते हैं, तथा आदित्य मधु, कहा इस प्रकार सभी प्राणियों का मधु आदित्य है और आदित्य का भी सभी प्राणी मधु है, यम अयम आदित्य, जो अग्नि में जो बताया था ना वही यह प्रक्रिया लगाना, तृतीय कंडिका में जैसे जैसे बताया, पंचम कंडिका में वैसे अर्थ लगा, केवल देवता में भेद है, कहा वहां अग्नि कहा था और यहां आदित्य बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, हमें कहते हैं आदित्य चक्षुर भूत्वा अक्षणी प्राविशत, ऐसा श्रुति है, आदित्य जो है ना चक्षु होकर के दोनों आंखों में प्रवेश कर दे, अक्षिणी आंखों को, ये द्वितीय दो वचन अक्षी अक्षिणी अक्षिणी ऐसा बनता है, तो आदित्य चक्षुर्भूत, चक्षु बनकर के आंख में प्रविष्ट हुआ, ये श्रुति है, इसलिए श्रुति में आश्रित आह, इस आश्रित लेकर अध्यात्म में कौन है आदित्य, कहते चाक्षुष पुरुष है, कौन सा पुरुष है, हाँ किस आधार पर कहा, यह श्रुति तैतरी श्रुति ऐतरी श्रुति के आधार पर कहा, आदित्य चक्षुर्भूत अक्षिणी प्राविशत, इसके आधार पर कहा चाक्षुषा पुरुष, ये कहा अध्यात्म बताया गया, ये कह दिया चाक्षुष अध्यात्म कहा, माने यहां पर आदित्य के बारे में विशेष विचार नहीं किया, क्यों अग्नि में जो कहा था वैसे यहां समझ में, केवल देवता भेद है, वहां अग्नि देवता है यहां आदित्य, इतना समझ में। आगे कंडिका है, इमादिशा सर्वेषा भूतानां मधु आसाम दिशा सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायम् आशु दिक्षु तेजोमय अमृतमय पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं श्रोत्रः प्रातिश्रुतः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् इमादिशः सर्वेषाम् भूतानाम् मधु आसाम् दिशाम् सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् आशु दिक्षु तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं श्रौत्रः प्रातिश्रुतः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् इमादिशः स्त्रीलिंग में दिस शब्द स्त्रीलिंग में है, इमादिशः ये दिशाएं जो है जो चतुर्दिशा या अष्ट दिशा या दस दिशा जो भी माने जाते हैं, इमादिशः ये बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, ये दिशाएं जो है ना सर्वेषां भूतानां मधु सभी प्राणियों ने इनको बनाया है अपने पूर्वकृत कर्म के कारण, ऐसा कर्म किया जो दिशा बिना व्यवहार नहीं कर पाएंगे प्राण, इसलिए पहले उन्होंने कर्म से दिशा को बनाया, दस दिशाओं को बनाया प्राणियों को, पूर्व प्राणियों का समष्टि कर्म के, समष्टि प्राणियों के कर्म के फल स्वरूप है, कार्य है मधु है दिशा। क्यों? अगर दिशाएं न हो पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, कोई व्यवहार हो नहीं पाएगा, दिशा की आवश्यकता है, इसलिए प्राणियों के कर्मों के फल स्वरूप है, पूर्वकृत कर्मों का फल है। इमा दिशा प्रथम बहुवचन, ये दिशाएं जो है ना सर्वेषां भूतानां मधु सभी प्राणी मात्र के कार्य है, और आसाम दिशाम सर्वाणि भूतानां मधु इन दिशाओं का, आसाम षष्ठी का बहुवचन, इदम शब्द नपुंसक में एक स्त्रीलिंग में आसाम हो जाता है, पुल्लिंग में एसाम होता है, स्त्रीलिंग में आसाम, आसाम दिशाम इन दिशाओं का सर्वाणि भूतानि मधु सभी भूत भी मधु, क्यों आज उपकार कर रहे हैं प्राणियों को, पहले प्राणी के द्वारा उपकृत हुए उनका स्वरूप लाभ हुआ और आज वो प्राणियों को उपकार कर रहे हैं, जो व्यवहार तभी सिद्ध हो रहा है, दिशा के बिना व्यवहार नहीं होता, पूर्व जाना पश्चिम जाना इत्यादि किसको लेकर बोला जाता है, दिशाओं को लेकर बोला जाता है, तो व्यवहार नहीं हो पाता। आज प्राणी जो है दिशाओं का कार्य में है, दिशा इनको उपकार कर रही है। यह स्वयं आशु दीक्षु तेजोमय अमृतमय पुरुष, इस दिशाओं में जो अंतर्गत जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है दिशाओं के भीतर, और यह अध्यात्मम या अध्यात्म शरीर में भी है तेजोमय अमृत पुरुष, कौन सा पुरुष है, श्रौत्र पुरुष है, प्रातिश्रुत का है, श्रौत्र प्रातिश्रुत कहा तेजोमय अमृतमय पुरुष कहा हुआ है, श्रौत्र का विशेषण श्रोत्र संबंधी पुरुष है, क्योंकि दिशा से आने वाले शब्दों का ग्रहण करने वाला है श्रोत्र, दस दिशाओं में कहीं से भी शब्द आएगा श्रोत्र इंद्रिया ग्रहण करती है, श्रोत्रे बाबा श्रोत्र, श्रोत्र में होने वाला पुरुष है, यहाँ एक ग्रहण करने वाला पुरुष है, किंतु उसको प्रातिश्रुत का विशेषण लगाया, एक तो बोलना रूप होता है शब्द, एक बाघ इंद्रिय के द्वारा बोला जाता है, उच्चारण कर दिया जाता है, और यहां से सुना जाता है, मैं प्रत्युत्तर सुनते समय में ध्यान से सुनता है व्यक्ति, जो अपना किया हुआ प्रश्न का कोई उत्तर देता है ना उसको ध्यान से सुनता है, उसको काल में प्रातिश्रुत कहा जाता है, प्रत्युत्तर काल, जो प्रत्युत्तर सुनता है जब ध्यान से सुनेगा, प्रश्न करेगा वहां से उत्तर मिलेगा उसको ध्यान से सुनता है, एक श्रौत्र प्रातिश्रौत्र एक तेजोमय अमृत पुरुष अयमेव स, अयम ये जो है ना वो तो वही है, इदम सर्वम एदम आत्मा करके जो कहा गया था, माने इसके मैत्रेय ब्राह्मण जो षष्ठ कंडिका में कहा था वही है वो, और योयम आत्मा जो ये आत्मा है ना, इदम अमृतम, यही अमृतत्व का साधन यही है ज्ञान। इदम ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म भेद नहीं, यही ब्रह्म है। इदम सर्वम, जो कुछ यही है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं। ये अर्थ आया। ठीक है, हमें कहते हैं आदित्यगतम न्यायम दिक्षु संपादयति। आदित्य में जो कुछ कहा है ना, जैसा है उसी दिशाओं में भी उसी का अधिदेश करते हैं, संपादन करते हैं, उसी में दिशा में भी वही बताते हैं, युक्ति वही है। आदित्यगत न्याय दिक्षु संपादयति, आदित्यगत जो युक्ति है उसको दिशाओं में संपादन करते हैं। क्या है? तथा दिशो मधु कहा। इस प्रकार दिशा भी मधु है, किसके प्राणी होते हैं, भूताना मधु कहा हुआ है। आदित्य में जो बोल दिया ऐसे समझना यहां। और अध्यात्म को लेकर के चाक्षुष कहा था, वो विशेष बता है, चाक्षुष हो अध्यात्म, चाक्षुष पुरुष, चक्षु संबंधी पुरुष जो है ना, वो अध्यात्म पुरुष है। यहाँ इतना ही दिशाओं में कहा, इतना ही। ये तो आदित्य का था, यहां कहते हैं दिशो मधु कह दिया। दिशा, अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं इसका दिशा स्रोत्रम भूतवा कर्णो प्राविशन श्रुते है, ऐसा श्रुते है। दिशाएं जो है ना, दिशा प्रथमा बहुवचन, स्रोत्रम भूतवा क्या बनकर के, स्रोत्र बनकर, स्रोत्र इंद्रिय के साथ अभेद होकर, कर्णो प्राविशन दोनों कान में प्रवेश कर गए, कौन दिशाएं, ये श्रुति है। दिशा स्रोत्रम भूतवा, स्रोत्र इंद्रिय ने तादात्म्य करके इंद्रिय और देवता अलग नहीं दिखाई पड़ते, दिशाएं यहां प्रवेश है, किस रूप में, इंद्रिय रूप में है वो। दिशा स्रोत्रम भूतवा, स्रोत्र इंद्रिय बनकर कर्णो प्राविशन, कर्ण में प्रवेश कर गए, ऐसा है। इस श्रुते कहा, स्त्रुति होने से चार की टिप्पणी में कहा, अध्यात्म स्रोत्रे दिशाम विशेषतो अवस्थानात्, जो अध्यात्म स्रोत्र है ना ये, इसमें दिशाओं का विशेष अवस्थिति होती है। कैसे होगी, शब्द सुनते समय में ध्यान से सुनता है, किधर से शब्द आ रहा है, कैसा शब्द आ रहा है, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, मैं हो करके भूधातु से त्वा प्रत्यय करके भूत्वा बनता है, भूधातु से त्वा करेंगे तो भूत्वा हो जाता है, गम धातु से करेंगे गत्वा बनता है, समान कर्तृयोग पूर्व का आले सूत्र है, वही होता है। भाष्य में कहा था तथा दिशो मधु कहा, दिशाम यद्यपि स्रोत्रम अध्यात्मम, दिशाओं का यद्यपि अध्यात्म में स्रोत्र इंद्रिय होती है, क्या होती है, दिशाओं के से आने वाला शब्दों का ग्रहण करने वाला स्रोत्र इंद्रिय होती है, यद्यपि रूपम स्रोत्रम यद्यपि रूपम कहते हैं, अध्यात्म रूप उसका स्रोत्र है यद्यपि, किसका, दिशाओं का, तो रूपम शब्द प्रतिश्रवण बेलायाम, तो वो शब्द के जो प्रतिश्रवण बेला होगा, माने प्रत्युत्तर सुनते समय में, प्रत्युत्तर सुनते समय में प्रतिश्रवण बेलायाम, तो जो प्रतिश्रवण में प्रत्युत्तर सुनना उस काल में, बेला माने काल, उस काल में तो विशेषतः सन्निहित होती, वो दिशाएं विशेष रूप से सन्निहित हो जाती है, दिशाएं विशेष रूप से सन्निहित होता है प्रत्युत माने प्रतिश्रवण काल में सन्निहित हो जाती है। इति अध्यात्म प्रातिश्रुत कहा, इसलिए अध्यात्म में प्रातिश्रुत का पुरुष है, कौन सा पुरुष है, क्यों, प्रतिश्रुत का आयाम प्रतिश्रवण वेलायाम बाबा प्रातिश्रुत का व्याख्या कर दी, प्रतिश्रुत का आयाम माने प्रतिश्रुत श्रवण वेलायाम, जो प्रत्युत्तर सुनते समय में होने वाले को प्रातिश्रुत का कहा जाता है। ये कहा टिप्पणी है ना, पूर्व में दो नंबर टिप्पणी है, शब्द प्रतिश्रवण वेलायाम कहा, दो में कहते हैं प्रत्युत्तर श्रवण वेलायाम कहा, जो उत्तर सुनते समय में विशेष रूप से बैठते हैं, दिशाएं कान में विशेष रूप से बैठते हैं, शब्द गर्व प्रत्युत्तर सुनते समय अपना किया हुआ प्रश्न का उत्तर सुनते समय में ध्यान देता है, मैंने दिशाएं बैठी हुई है कान में स्पष्ट रूप से सुनता है, इसलिए उसको प्रातिश्रुत का कहा जाता है। कहा कहते विशेष विशेषतः संगीतो भवती अध्यात्म अध्यात्म प्रातिश्रुत कहा, ये कहते विशेष रूप से संगीत हो जाता है, वो दिशाएं संहित हो जाती है, इसलिए अध्यात्म में प्रातिश्रुत कहा। क्या एकदम कहा, स्रोत्र पुरुष, स्रोत्र पुरुष जो है ना, स्रोत्र संबंधी जो पुरुष है वह विशेष रूप से सन्निहित हो जाता है स्रोत्र, इसलिए प्रातिश्रुत कहा है। टीका से देखें, दिशा स्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्रावेशम श्रुते बोल दिया, स्रोत्रमेव दिशाम अध्यात्म रूपम, स्रोत्र ही यह शंका हो जाती है, स्रोत्र इंद्रिय ही दिशाओं का अध्यात्म रूप होना चाहिए। स्रोत्रमेव दिशाम अध्यात्म रूपम तथा अध्यात्मम स्रोत्र, अध्यात्म पुरुष को स्रोत्र में होने वाले को स्रोत्र बोलना चाहिए, या प्रातिश्रुत का कैसे विश्लेषण लगा दिया, ये प्रश्न उठ रहा है। स्रोत्रमेव दिशाम अध्यात्मम रूपम, दिशाओं का अध्यात्म स्वरूप क्या है, माने अद्भुत स्वरूप तो बाह्य दिशाएं हैं, अध्यात्म स्वरूप स्रोत्र है, स्रोत्र है इनका स्वरूप, रूप माने स्वरूपम, तथा च ऐसी स्थिति में अध्यात्मम स्रोत्र इत्येव वक्तव्य, अध्यात्म में स्रोत्र बोलना चाहिए, क्या बोलना, पुरुष का विशेषण स्रोत्र होगा, स्रोत्रे भव स्रोत्र, फिर कथम प्रातिश्रुत का विशेषण, फिर प्रातिश्रुत का विशेषण स्रोत्र में कैसे लगा दिया, ये प्रश्न उठा। श्रुति में प्रातिश्रुत का बोला हुआ है, भाष्य में भी प्रातिश्रुत का बोला है, कैसे विश्लेषण कर गया, पांच छह की टिप्पणियां हैं। तथा जब श्रोत्र से दिशाम अध्यात्म रूपत्व, मान दिशाम श्रोत्र श्रोत्र से अध्यात्म रूपत्व, दिशाओं का अध्यात्म स्वरूप क्या श्रोत्र ही है, वो सिद्ध होता है, श्रोत्र पुरुष बोलना चाहिए खाली, तो फिर विशेषण प्रातिश्रुत कैसे लगाए, ये प्रश्न उठता है। इत्येव है ना, स्रोत्र इत्येव वक्तव्य का, इत्येव अध्यात्म पुरुषस्य स्रोत्र इति एतावन मात्र विशेषण वक्तव्य, स्रोत्र पुरुष का विशेषण केवल स्रोत्र ही लगना चाहिए, तो प्रातिश्रुत कैसे लग गया, ये प्रश्न उठा। तो उत्तर देते भाष्यकार, उत्तर देते दिशाम कहा, दिशाम यद्यपि स्रोत्रम अध्यात्म रूपम, दिशाओं का अध्यात्म रूप यद्यपि स्रोत्र है, क्यों, किंतु प्रतिसर्वण बेलायाम तू, या तू माने तथापि है, तथापि अर्थ में तू है, तू या दिया तथापि, फिर भी तो प्रतिसर्वण बेला होगा, प्रतिसर्वण बेला माने प्रत्युत्तर सुनते समय में विशेष रूप से अवस्थान होता है, एक विशेष तो सन्नितो भवती, इसके अध्यात्म प्रातिश्रुत का, अध्यात्म को प्रातिश्रुत का कहा जाता है, ये काला ठाई प्रत्यय लग गया, ठाए हुआ है, प्रतिश्रुत शब्द से ठाए करके बना दिया, ठाको ई का होना था किंतु नहीं, वहां पर इशुक्तांतात कह है ना, श्रुत का शब्द है, ककारांत है, उसे ये क्या ककारांत है, प्रतिश्रुत शब्द है, होने से वहां पर ठा के सामने का आदेश हो गया, प्रातिश्रुत का बोला है, ये कहा ये कह रहे हैं, ये टीका में बोलते इसी को, तथापि इति अस्मिन् अर्थे तू शब्द, शब्द प्रतिसर्वण बेलायाम तू, भाष्य में जो तू किया ना, तू का अर्थ तथापि, यहाँ पूर्व में यद्यपि है ना, यद्यपि स्रोत्रम अध्यात्म रूपम, या तू का अर्थ तथापि, फिर भी प्रत्युत्तर सुनते समय में विशेष रूप से सन्निहित हो जाता है उपरुष, इसलिए प्रातिश्रुत का विशेषण है स्रोत्र का, एक कहा। आगे कहते हैं, अयम चंद्र सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् चंद्रे तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मं मानसः तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्मा इदम् सर्वम् अयम् चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायमस्मिंश्चन्द्रे तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, यश्चायमध्यात्मम् मानसस्तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्मा इदम् सर्वम्। अयम् चंद्र, ये च चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा सामने, ये चंद्रमा भौतिक पदार्थ है, सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों का कार्य है, न तो रात्रि में प्रकाश कैसे मिले, रात्रि में भी आवश्यकता है चलना फिरना आदि, ये प्राणियों का कार्य रूप है, प्राणियों का कार्य है, प्राणियों से उपकृत है, मानव शरीर प्राप्त हुआ है चंद्रमा का, विग्रह प्राप्त हुआ प्राणियों के कर्म के कारण कार्य है। अष्ट चंद्र से चंद्र के भी सब प्राणी कार्य है, कैसे अपने किरण को प्रदान करते हुए इनके व्यवहार में काम हो रहा है, जब चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई प्राणियों की रक्षा करना शुरू हो गया, चंद्रमा भी मारे कारण है प्राणी होगा, भूतों का कारण हो जाता है। ठीक है, अष्ट चंद्र से सर्वाणी भूतान मधु, इस चंद्रमा का भी सब प्राणी मधु है, प्राणी का मधु चंद्र है तो चंद्रमा के मधु प्राणी है, परस्पर उपकार उपकार भाव है दोनों में, पहले उपकार किया प्राणियों ने चंद्रमा को बनाया अपने कर्मों से और चंद्रमा उपकार कर रहा प्राणियों का, ऐसी दृष्टि है। अरे केवल रात्रि में कौन लाइट देगा, प्रकाश कौन देगा रात्रि में, सूर्य देते हैं क्या, फिर 24 घंटा प्रकाश मिल रहा है, दिन में सूर्य रात्रि में चंद्र और बिना पैसे का लाइट मिल रहा है। तो अयम चंद्र सर्वेशां भूतानां मधु कहा, यह चंद्रमा सभी भूतों का कार्य है, मधुमाने कार्य, जैसे मधु जो होता है अनेक मधुमक्खियों के द्वारा निर्मित होता है, अनेकों का कार्य होता है, एक का कार्य नहीं होता, इस प्रकार भी कार्य है, और बाद में जो मधु बनने के बाद अनेकों का वो कारण बन जाता है, अनेक व्यक्ति उसको लेंगे औषध में प्रयोग करेंगे, अनेक के द्वारा निर्मित है अनेकों का उपकार करता है, सारा संसार का स्वरूप ऐसा है। चंद्रमा भी, चंद्रमा का भी कार्य सद्भुत कार्य है, उपकार कर रहा है। यम अश्विन चंद्र तेजोमय अमृत, ये चंद्रमा के भीतर ना ये तेजोमय अमृतमय पुरुष है अधिदैव में, और अध्यात्म में यश अध्यात्म मानस मनसी भव मानस, मन में होने वाला पुरुष है, मन में होने वाला पुरुष है, मानस माने मनसी भव मानस, मन में होने वाले को मानस बोला जाता है। तेजोमय अमृतमय पुरुष तेजो अमृत अयमेव सह, यह जो है ना वही है, इदम सर्वम यदम आत्मा, कहा आत्मा ही है सब कुछ, आत्मा से अतिरिक्त नहीं, दोनों कल्पित है, ये सब कल्पित है। अच्छा, योयम आत्मा, जो आत्मा है वही है ये, इदम अमृतम, यही आत्मा को विषय करने वाला ज्ञानी अमृत है, और इदम ब्रह्मा, यही ब्रह्म है, इदम सर्वम, यही सब कुछ है, ये आत्मा ही सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं दीक्षु व्यवस्थितम न्यायम चंद्रे दर्शाई थी, दिशाओं में जो व्यवस्थित युक्ति थी, न्यायवन युक्ति जैसे युक्ति बताई, चंद्रमा में भी अधिदेश करते वैसे ही, जैसे दिशाओं में समझो वैसे चंद्रमा में समझो, यही है। तथा कहा तथा चंद्र, चंद्रमा वैसे ही समझना, जैसे तथा माने जैसे दिशाओं में कहा वैसे चंद्रमा। ठीक है, करें चंद्रमा मनोभूत्व हृदय प्राविशद श्रुति है, चंद्रमा मन बन करके हृदय में प्रविष्ट हो गया ऐसा आया, चंद्रमा मनुष्य जाता है मन में प्रविष्ट हुआ, ये स्मृति के आधार पर कहते हैं मानस का अध्यात्म में चंद्रमा किस रूप में है, मन में है ना, से मानस बोला, मन का उपकारक है, क्योंकि अधिष्ठात्री देव में मन की देवता चंद्रमा है, ये स्थिति उपकारक है। श्रुति मानो ये श्रुति का अनुसरण करके कहा अध्यात्मम मानस बोल दिया, अध्यात्म में मानस है माने मन में होने वाला, चंद्रमा जो मन में बैठे हैं क्या बन करके मन भो करके हृदय में प्रवेश किया है। आगे मंत्र है, इयम विद्युत सर्वेषां भूतानां मधु, अश्चै विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु, यस्तायमस्यां विद्युति तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यस्तायम अध्यात्मं तैजसः तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योयम आत्मा, इदम अमृतम, इदम ब्रह्मा, इदम सर्वम, इयम विद्युत सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्याम् विद्युति तेजोमय अमृतमय पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मम् तैजसस्तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् इयम् विद्युत। विद्युत शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए इयम् बोलते हैं। ये जो विद्युत है ना, ये नहीं जो चमकती है ऊपर में मेघ के साथ गर्जना काल में चमकती है जो विद्युत, इयम् विद्युत। ये जो विद्युत विद्युत प्रत्यक्ष है सामने, इसलिए ऐसा बोलता है इयम् विद्युत। ये बिजली जो है, बिजली जो चमकती है वो बिजली, ये नहीं यम विद्युत। सर्वेशां भूतानां मधु, सभी प्राणियों के कर्म का फल स्वरूप ही है। प्राणी ने इसको बनाया हाथ में कर्म के द्वारा व्यवहार में लेने के लिए। अस्य विद्युत, यहां देखो अस्या के स्थान में अस्य को रखा है, व्यत्यय बहुल लगा है। यहां अस्य का अर्थ अस्या समझना पड़ेगा। विद्युत षष्ठी है, अस्या विद्युत इस विद्युत का, ऐसा समझना होगा। पाठ सही है किंतु समझना आपको ऐसा पड़ेगा। वेद में ऐसा हो जाता है व्यत्यय बहुल, सुत का व्यत्यय हो गया, षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी हो रखी। पाठ गलत नहीं है, आपको व्याकरण ऐसे समझना पड़ेगा। यहां अमुक सूत्र लगा हुआ है, ऐसा समझना होगा। अश्चय विद्युत सर्वाणि भूतान मधु, इस विद्युत का भी सभी प्राणी मधु है। आज उपकार कर रही है विद्युत, ऐसा हो जाता है। ऐसा है मस्याम विद्युत तेजोमय अमृत पुरुष है, जो अजदय पुरुष है विद्युत में, जो अजदय पुरुष है विद्युत के भीतर, जो अजदय पुरुष है। और यह स्वयं अध्यात्म तेजस, तो तेज संबंधी यहां जो अध्यात्म पुरुष है तेजोमय अमृत पुरुष अयम वस, ये तो वही है, आत्मा ही है। अयम आत्मा कौन है, वो कहा यो हमारा जो आत्मा है। इदम अमृतम, ये अमृत का साधन यही है, ज्ञान आत्मज्ञान है। इदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। इदम सर्वम, ये सब कुछ यही है, ये अर्थ है। ठीक है, कहते हैं चंद्रवत विद्युतों की मधुत्व महा, जैसे चंद्रमा को मधु कहा था उस प्रकार विद्युत भी मधु है, ये मधु ही बताते हैं, तथा विद्युत कह दिया। ठीक है, कहते हैं अध्यात्म तैजस इति अस्य अर्थ महा, बाकी तो स्पष्ट है अर्थ। अध्यात्म तैजस कहा था, तैजस क्या है, यहां पहले बाघ लिया था तेज में अग्नि में, तो यहां क्या है अध्यात्म वगैरह, माने त्वक संबंधी जो तेज है, जो उर्दू रहता होते हैं ना बच्चे जो होते हैं कितना सुंदर लगते हैं, वो सौंदर्य किसमें है, त्वक में है। बच्चे जो छोटे बच्चे बालक होते हैं, चाहे किसी के भी हो, बड़े अच्छे लगते हैं, माने चमड़ी उनकी बड़े सुंदर है, तो संबंधित तेज यहां लेना है। चर्म में त्वक में जो तेज है, एक कांति है, वही यह तेज अध्यात्म में वो तेज को लेना, अग्नि को नहीं लेना। विद्युत के जो अध्यात्म विद्युत पर्याय में अध्यात्म में त्वक संबंधी तेज, ये कह रहे हैं अध्यात्म तेजस इतिहास कहा, कहा अध्यात्म तेजस कहा हुआ है यहां मंत्र में, उसका अर्थ भाष्यकार कहते हैं त्वक तेजसी भवत तैजस, माने त्वगेंद्रिय के रूपी तेज में होने वाले को तेजस कहा। क्या कहा, त्वगेंद्रिय वाला जो तेज है उसमें होता है, त्वगेंद्रिय में भी तेज है, जो ऊर्ध्वरेता अवस्था में बड़ा तेज होता है, बाद में जाकर वही व्यक्ति कुरूप हो जाता है। त्वगेंद्रिय की कांति गई और क्या गया, व्यक्ति वही है, ये होता है, कुरूप हो जाता वही, पहले बड़ा सुंदर लगता था वही, आगे जाकर कुरूप हो जाता है। तो संबंधी तेज के कारण सुंदर सौंदर्य होता है, वो तेज लेना है अध्यात्म में, विद्युत पर्याय में अध्यात्म तेज क्या लेना है, तो संबंधी तेज ये लेना है कहा। अध्यात्म ऐसे महा एक कहा त्वक तेज की भव, त्वक इंद्रिय स्वरूप जो तेज है ना, त्वक संबंधी तेज में होने वाले को तेजस कहा, अध्यात्म कहा। एक नंबर ने कहा त्वक गोलक चर्मगत तेजसी शरीर कांत, ये कह रहे हैं त्वक गोलक है, पूरे शरीर बरती है वो, त्वक इंद्रिय ऐसा है पूरे शरीर भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है वो, बाकी एक एक जगह में बैठे हैं इंद्रिया, सब इंद्रिया अपने अपने एक एक स्थान विशेष में है। तो इंद्रिया सर्व शरीर वर्ती कहा है, पूरे शरीर में है। जब गर्म जल पीते हैं तो भीतर भी गर्म लगता है ना, भीतर भी त्वक है। ठंडा पीते हैं तो ठंडा लगता है, सर्वत्र है। तो ऐसी स्थिति सर्व शरीर व्याप्ति है, व्यापक है। तो इंद्रिय ऐसी चीज है पूरे शरीर में व्याप्त है, बाहर ही बाहर नहीं, पूरे शरीर भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा होता है माने कहीं कट जाए, उसमें खटाई आदि पड़ जाए तो जलन होता है, वहां भी त्वगिंद्रिय है, वहां भी भीतर भी है, मांस में भी त्वगिंद्रिय व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। त्वगिंद्रिय ऐसी चीज है, यही है। तो ये कहा तो टिप्पण में कहा त्वक बोलक चर्मगत तेजस्वी, त्वक बोलक पूरे शरीर बनती, त्वक बोलक है पूरे शरीर है त्वक बोलक, उसमें रहने वाले जो चर्म में जो गत तेज है, शरीर के कांति छवि है, सौंदर्य है, वो त्वगत तेज है। वो माने शरीर कांता हो बोल दिया, तेजस्वी का अर्थ है शरीर कांता, शरीर के कांति में सौंदर्य है ना, शारीरिक माने क्या है त्वगत तेज है, वो त्वगिंद्र का तेज है। अध्यात्म में विद्युत के अध्यात्म पर्याय में जो तेजस पुरुष माने त्वगत कांति, इसको लेना एक आगे। अधिदैव भाई ना, वो अधिदैव है, विद्युत के तेज को अधिदैव बोलना है, और ये अधिभूत यह है, ये अध्यात्म है, ये त्वगत कांति अध्यात्म है, और विद्युत संबंधी जो तेज होगा वो अधिदैव है। ऐसा आगे अयम आकाश सर्वेषा भूतानां मधु, अस्याकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु, छूट गया अच्छा। अयम स्तनयत्नो सर्वेषा भूतानां मधु, अस्य स्तनयत्नो सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायम् अस्मिन् स्तनयत्नौ तनयत्नौ तेजोमय अमृतमयः पुरुषः, यस्यायम् अध्यात्मं शाब्दः सौवरः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्, अयम् स्तनयत्नो सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य स्तनयत्नो सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायम् अस्मिन् स्तनयत्नौ तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मं शाब्दः सौवरः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। अयम् स्तनयत्नो, जो मेघ की गर्जना है इसको तनयत्नो बोलते हैं। अयम् तनयत्नो, जो गर्जना है, जो मेघ की गर्जना है, सर्वेषां भूतानां मधु, ये सब प्राणियों का कार्य है, ये पूर्वकृत कर्म का फल है, इसकी भी आवश्यकता है व्यवहार के लिए। यदि मेघ नहीं गर्जेगा तो बारिश नहीं होगी, जैसे बारिश के पहले मेघ की गर्जना होती है, दृष्टि चाहिए। सर्वेषां भूतानां मधु, सभी भूतों का कार्य है ये जो तनयत्नो है, माने मेघ की जो गर्जना, हाँ ये भी कार्य चाहिए, कार्य है। प्राणी तो बनाया है इसको अपने कर्मों के द्वारा, पूर्व में कर्म किया था ऐसा कर्म सभी प्राणियों के कर्म का फल स्वरूप है। अष्ट तनयत्नो सर्वाणि भूतानां मधु, इस मेघ का भी सभी भूत कार्य है, मधुबानी कार्य, क्यों आज उपकार कर रहा है गर्जना के आधार पर मधु। यस्यायम् अस्मिन् तनयत्नो तेजोमय अमृत पुरुष, अजय पुरुष के बारे में बोलते हैं, ये जो तनयत्नो के भीतर में जो मान तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और ये यश अध्यात्मम, अध्यात्म में शाब्द पुरुष है। कौन सा पुरुष? शब्द संबंधी है, वो शब्द है, शब्द संबंधी पुरुष को शाब्द कहते हैं। किंतु पहले श्रोत्र पुरुष आया, वो भी श्रोत्र संबंधी है, वो भी शब्द सुनने वाला, ये भी शब्द, कैसे लेंगे? शाब्द पुरुष कहा गया, उसका विशेषण आ गया था सौवर, कैसा है? स्वर संबंधी शब्द सुनने वाला है, कौन सा है? जो संगीत आदि होते हैं ना, वो स्वर होते हैं, वो स्वर संबंधी शब्द सुनने वाला सौवर, स्वरे भव सौवर, ऐसा है स्वर में होने वाले को सौवर बोला जाता है। स्वर स्वर शब्द से, स्वर शब्द से तत्र भव अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे, ठीक है। तो बनना चाहिए था आदि अच की वृद्धि स्वावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वर शब्द है आदि अच अ है आ होना चाहिए, किंतु उसका बाधक सूत्र है आदि अच का नवाभ्याम पदाभ्याम ताभ्याम पूर्वोचताभ्याम ऐच, ये तो लगेगा नहीं पदांत उकार नहीं है ये, पदांत एकार उकार से पूर्व में जो अच होगा उसको वृद्धि नहीं होगी किंतु उसको ऐच का आगम होगा, ऐसा बोला है, किंतु वो लगेगा नहीं यहाँ, ये पदांत उकार नहीं। उसके बाद सूत्रा द्वारादि नाम से, ये द्वाराधिकरण में आता है स्वर शब्द, तो यहां पर ऐच का आगम हो रखा है, वृद्धि प्राप्त है तद्वितीय स्वजाम आदि से वृद्धि प्राप्त है, जब अण पर में होगा तो स्वर में वृद्धि होकर स्वार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आदि अच वही अकार है आ होना चाहिए, किंतु उसका बाधक सूत्र है द्वारादि नाम से, द्वारादि में जो शब्द आए हैं उनकी आदि अच की वृद्धि नहीं होती है, तद्वित में एत इणित कित परे रहते वृद्धि नहीं होगी, किंतु क्या हो जाता उनको ऐच का आगम होगा। ऐच में क्या लेना, या वह दो होंगे, या होगा तो ऐ आएगा, वह होगा तो औ आएगा, या औ का आगम हो रखा है ओकार के पूर्व में, वो सकार है उस वहां पूर्व में औ का आगम हो, सौ बन गया, आगे बर है ही है स्वर, बर बच गया स्वर, सौ बर स्वर संबंधी पुरुष है, ये कौन सा पुरुष है, स्वर संगीत आदि स्वर होते हैं जो नव नवरस होते हैं, नवस्वर होते हैं ना, स्वर संबंधी है क्या शरीर आदि भौतिक, दक्ष आदिदैव देव संबंधी को आदिदैविक बोलते हैं, सभी विद्युत में देवता है वहाँ, अधिभूत शरीर होता है, अध्यात्म में भीतर वाला होता है, और अधिदैव होता है देवता में होने वाले को अधिदैव बोलते हैं, देवता संबंधी हो, तो कहते हैं एक शब्द सौवर विशेषण है, शब्द का विशेषण है सौवर, स्वर संबंधी शब्द शब्द पुरुष है, कौन सा शब्द पुरुष, स्वर संबंधी संगीतादि स्वर संबंधी है, सौवर बोला विशेषण है, वो भी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, आय देव सह ये वही है, जो एकदम सर्वम ये तो वह आत्मा कहा था, वही आत्मा ही है, सब दोनों के दोनों आत्मा ही है, माने प्राणी भी आत्मा ही है और जो तनयित में ये भी आत्मा ही है, और उसकी जो गर्जना है वो भी आत्मा, सब आत्मा ही है, उससे होने वाला जो शाब्द पुरुष है वो भी आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं होता, योयम आत्मा ये जो आत्मा है वही है, ये इदम अमृतम यही अमृत ज्ञान, ये अमृत को प्राप्ति ज्ञान यही है, ये सबको आत्मा समझना यही ज्ञान है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, आत्मा में कल्पित है, इनका वास्तविक रूप है ही नहीं, इनका नाम रूप का बाध करना यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, एकत्व ज्ञान यही है, इदम ब्रह्म यही ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म भेद नहीं, जो आत्मा वही ब्रह्म है, इदम सर्वम ये सब कुछ जो है ना यही है, ब्रह्म ही है, इससे अतिरिक्त कुछ है ये अर्थ होता है, ठीक है। हमें कहते हैं पर्जन्योपि विद्युतादिवत सर्वेशा भूतान मधुभवती, कहा पर्जन्य गर्जन आए ना उसको कहा, विद्युत आदि के समान सभी भूतों का मधु होता है वो भी, ये कहा तथा तन इतनों कह दिया, उसी प्रकार वेग की जो गर्जन है वो भी मैं उसी प्रकार है, विद्युत आदि के समान ही है होगा। अच्छा आगे भाषण में कहा शब्दे बाबा शब्द, शब्द बनने वाले को शब्द अध्यात्म में शब्द बोल दिया, क्या बोल दिया, शब्द बोला हुआ है, तो शब्द में होने वाले को शब्द बोला जाता है, यही है अध्यात्मम यद्यपि, यद्यपि शब्द है अध्यात्म, शब्द में होने वाले शब्द का, तथापि स्वरे विशेषतो भवति, इसलिए क्या होगा स्वर में विशेष रूप से होता है, स्वरे विशेषतो भवति इति सौवर, स्वर में विशेष रूप से होता है इसलिए इसको सौवर कहा गया, अध्यात्मम अध्यात्म में सौवर बोला है, दो तीन की टिप्पणी है, दो में कहते हैं अवहित माने साक्षात है वो विशेष रूप से साक्षात होता है स्वर में। तीन में कहा शाब्द पुरुष सौवर कौन है, शाब्द पुरुष का ही सौवर कहा गया है। टीका में कहते हैं अध्यात्म शाब्द सौवर इत्यस्य अर्थ था, अध्यात्म शाब्द सौवर बोला हुआ है तो क्या है अर्थ बताते हैं, शब्दे बाबा शाब्द यही अर्थ होगा, अध्यात्म यही शाब्द है, यद्यपि तथापि यद्यपि शाब्द ही होना चाहिए तथा फिर भी स्वरे विशेषत्ववधि, शब्द तो अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द संबंधी पुरुष अनेक हो जाता है किंतु स्वर में विशेष होगा। ठीक है, ठीक है कहते हैं सौवर शब्द का अर्थ करते हैं। ठीक है, यद्यपि अध्यात्म शब्दे भव इति उत्पत्ति शाब्द, यदि अध्यात्म शाब्दे शब्दे भव शाब्द शाब्द ही होना चाहिए, शाब्द पुरुष होना चाहिए, तथापि फिर भी स्वरे विशेषत्व बहुत स्वर में विशेष रूप से होता है पुरुष, इसलिए उसको सौवर कहा गया। स्वर माने कौन सा स्वर, गीतादि कालीन कहते हैं, जिस गीत आदि गाते हैं ना उस काल में विशेष रूप से शब्द होता है, इसलिए उसको सौवर शब्द बोला, अन्य शब्द जैसा नहीं है, सौवर शब्द स्वर संबंधी शब्द है, कौन सा शब्द स्वर संबंधी शब्द। यदि अध्यात्म सौवर यदि पुरुष योजना, अध्यात्म पुरुष सौवर है ऐसी योजना करना कहा। ठीक है, समय हो गया, यही रखते हैं फिर तक। ओम पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।